آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبر برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا، الوداع والوداع اے ماہ غفران الوداع، حسرت آوا حسرت اے ماہ رمضان الوداع، الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاک، درد پہنچا تا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ، تیری آمد کبھی شور ہوگا، جب گزر جائے گے ماہ گیارہ، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری الوداع الوداع ماہ رمضان، الفراق ماہ رمضان الفراق، الفراق پیشا درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجرا الوداع حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اے ماہ فرزند پہ افسوس ہم غافل رہے قدر دادی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے نہیں ہوئی ہے ہات ہم سے نیکیاں جو چاہیے تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشیماں ہی رہے اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزا الوداع حسرتا واہ حسرتا اے ماہ رمضان الوداع تیرے آنے سے زمانہ چو طرف پر نور تھا مسجدوں محراب و منبر جلوہ کرتے جا بجا مسجدوں میں بہار آ گئی خوش ہوا سے زمانہ چو طرف پر نور تھا، مسجدوں محراب و منبر جلوہ گر تھے جا بجا، روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا، آہ ایسی برکتیں اب ہم سے ہوتی ہیں جدا، اے زبانوں جانو دل گویا ہراساں الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، آہ اے رمضان تو اب کوئی، آہ اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے، ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے، آہ اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے، تیرا عاشق اب جدائی سے تیری بے جان ہے، ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے، آہ یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے، پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اب جاتا ہے تو ماہ رمضان السلام، ماہ رمضان کی رنگ فضا، السلام کاش پھر دعوے تجھے دنیا میں جب رب لنا ہم بھی زندہ پھر سہانے صبح شام پھر تیرے برکات ہو میں نشر عالم میں تمام السلام عازم درگاہ صبح الوداع حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ اور دلواتے ہمیں نارے جہنم سے پناہ ارباب عصیاں الوداع حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع الوداع والوداع یا شهر رمضان الفراق والفراق یا شهر غفران الوداع والوداع یا شهر التراویح الفراق والفراق یا شهر التصابی الوداع والوداع یا شهر رمضان الوداع والوداع یا شهر السبحان انا لله وانا الیه راجعون